पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे परमात्मा है एक आश्रय भगवान का तो उसको फिर प्रतंत्रता नहीं भूमि से वो संसार में सबसे स्वतंत्र हो जाता है। प्रतंत्रता क्या है, पराधीनता क्या है, ये संसार के पदार्थ है ना, ये पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति है, पदार्थ है क्रिया है। ये जो पदार्थ है जब चीज वस्तु शुद्ध पदार्थ है और एक क्रिया, ये प्रक्रिया की और पदार्थों की प्रतंत्रता न हो, मानो इनसे ऊंचा उठाने हैं, इनके परवश न हो। भगवान हमारे हैं और फिर किस बात की जरूरत, कोई जरूरत नहीं हमें, ना कोई पदार्थ की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, करना किस लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, कुटुंब के लिए, हमारे लिए कुछ हमारे कुछ चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। पदार्थ क्रिया है वो कुटुंब के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए है, ये सिद्धांत है। कर्मयोग जो बताया गया, कर्मयोग वो कर्मयोग केवल भौतिक साधना है, ये व्यवहारिक साधना है, एक लौकिक साधना है, ये केवल लोगों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। हमारे पास जो शरीर है, इंद्रियां है, अंतकरण है, मन बुद्धि अहंकार है, ये सब के सब संसार के है, ये संसार के काम के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। भगवान ने दिए इस वास्ते है कि तुम्हारे वो देते हैं तुम इससे संसार की सेवा करो, और चाहना कुछ नहीं रखो, संसार दे तो कुछ सकता नहीं, अनंत ब्रह्मांड मिल करके भी तुम्हारा कुछ नहीं दे सकता, तुम संसार को दे सकते हो, तुम संसार को शांति दे सकते हो, प्रसन्नता दे सकते हो, आनंद दे सकते हो, सुख दे सकते हो, तुम दे सकते हो, मैं तुम्हारे को संसार कुछ नहीं दे सकता। नाशवान पदार्थ है वो अवल क्या देगा, स्वयं भी टिकता नहीं, वो हमारे को क्या देगा, उसमें हमारे को देने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, उसी सेवा कर दो। हमारे पास जो संसार की सेवा है, संसार की वस्तु है, वो उनको उनकी है, हमारी नहीं है। हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण आदि जो कुछ है सब संसार का है, हमारे उसमें हमारे तो एक भगवान है। ये भाई बात एक पढ़ लो फिर लो फिर लो बिल्कुल समझ लो, हमारे तो केवल भगवान। मेरा भाई वाला सिद्धांत बहुत बढ़िया है, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा न कोई, न प्राण है न मन है न बुद्धि है न अहं है न सूक्ष्म है न कारण है, ये सब प्रकृति का कार्य है, ये सब संसार के लिए है, संसार के सेवा के लिए ही सब सामग्री है। हमारे पास धन है संपत्ति है वैभव है पदार्थ है, सब संसार की सेवा के लिए है। भगवान ने दिए है या सेवा में लगा दो, अपने घर का क्या खर्च होता है, घर की चीज कोई खर्च नहीं होती, ये परमात्मा के दिए हुए परमात्मा का लिए है, सब परमात्मा लिए है। इससे एक बड़ी विचित्र बात हो गई, क्या हो गई, ये जो कामना है ना इसका नाश हो जाएगा, कामना का हमारी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये सब खत्म हो जाएगा, कामना का अंत हो जाएगा। कामना किस लिए, जब संसार ये सब चीज संसार को दे दी फिर कामना क्या, और अपने क्या है, भगवान के कारण से मैं वारिश हूं, भगवान के कारण से भगवान को दे दिया, कामना किस बात की, थोड़ा सोचो अपने कामना किस बात की, संसार जी संसार दे दी भगवान की भगवान दे दी जयराम जी ने, अपने कमरा है ही नहीं। अब भगवान अच्छा लगे और संसार की सेवा अच्छी लगे इस मानस क्या है, संसार की सेवा का तो सबको बड़े प्रेम से अपने आप को भगवान का अर्पण कर दो, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे हैं, कैसी मोची बात है, कितने आनंद की बात है, सब भगवान को दे दिया, हरदम प्रसन्न है, हरदम अपने कुछ करना ही नहीं है, अपने कोई चीज चाहिए नहीं, कुछ करना नहीं, हमारे कुछ करना नहीं है, संसार के लिए करना है, जो जो का सामने का माजा कर दिया, अचानक कुछ है नहीं, भगवान हमारे पास है, भगवान के समान पूर्ण कोई नहीं है, सब अपूर्ण है अधूरा सब, संसार सब सब सब का सब मिल जाए कोई कमी है, पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं होगा, संसार की घाटा ही घाटा ही घाटा है, कूड़ा घाटा ही घाटा है, पदार्थों घाटा है, लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति उसी में घाटा है, उसी में कमी है, पूर्णता नहीं है, भगवान पूर्ण है, भगवान की कोई कमी कभी कभी कमी हुई नहीं, कभी कमी होगी नहीं, कभी कमी हो सकती नहीं, वो सदैव पूर्ण है, पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मदच्यते पूर्ण से पूर्ण आदाय पूर्ण में वशिष्यते पूर्ण मदा पूर्ण मदम, वह जो कहा जा वह वो भी पूर्ण है, वो यह कहा जाए यह भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होते हैं, पूर्ण का पूर्ण आदाते हैं पूर्ण गर्भिष्ट है, पूर्ण में से पूर्ण लीला पूरा पूरा ले ले तो पूरा का पूरा पीछे रहता है, बस पूर्ण ही पूर्ण है, अपूर्ण है ही नहीं, कमी किसी भागी नहीं है, वो हमारे हैं हम उसके हैं, हमारी क्या जरूरत है बताओ, कोई कामना नहीं रहेगी किसी बात की, किंचित बात की कोई कामना नहीं, सब भगवान की चीज भगवान का अर्पण, अपने तो मस्ती है आनंद है बस ये रहा, और भगवान का नहीं होए एक बात याद आ गई, भगवान के नहीं रबड़ी का है, अपने कहीं बेईमानी और कुछ नहीं है, बेईमानी अपनी है। भगवान को नहीं मानो तो क्या जाएगा बेईमानी, क्यों पदार्थ अपने नहीं, क्रिया अपनी नहीं, व्यक्ति अपनी नहीं, वस्तु अपनी नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, प्राण अपने नहीं, उम्र अपनी नहीं, आयु अपनी नहीं, अपनी तो इनको अपना मानना ये बेईमानी है, ये अपने नहीं है, इनको अपने नहीं मानना। एक भगवान को अपना ना मानने से बेईमानी बेईमानी अपनी रहेगी, बस कोई बेईमानी क्यों। जब भगवान अपना हुआ तृप्ति हो गई, अपने कुछ चीज नहीं चाहिए, ना कोई वस्तु की जरूरत है, ना कुछ क्रिया की जरूरत है। बोलो क्या जरूरत है। मेरा मैंने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई अपना नहीं, अपने तो केवल भगवान है। भोजी मोज खूरी मोज केवल मोज, मतलब क्या जरूरत है अपने, किस बात की जरूरत है। कामना का त्याग बड़ा कठिन मन देता है, पर अपनी कोई जरूरत है ही नहीं तो कामना कैसे। चीज सब भगवान की है, अरे भगवान की है एक बहुत बहुत मालूम बात है, सब चीजें अपनी सब संसार अपना, पर अपना है बीच में भगवान, भगवान ही होने से अपनी है। अपने माँ बाप की चीज हमारी है, हमारे माँ बाप की है, हमारे प्रभु की है, सबकी रक्षा करो, सबकी पालना करो, सबका सेवा करो, अपना लेना कुछ नहीं, किसी से कुछ भी लेना नहीं है, सेवा सबकी हो, सब किसी जो सामने सामने आ जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं, समझ आ जाए, बड़े प्रेम से बोलो, बड़े सत्कार से बोलो, सभी आनंद से बोलो, बस तो बोलो, कोई गुस्सा भी करे, कोई दंड भी दे, कोई दुख दे तो खुश रहो, तुम दंड देकर राजी हो जाओ। एक संतों ने कहा मन निंदया यदि जन परितोष मेति, यदि जन परितोष मेति नम प्रयत्न शुरू हो यमनुग्रह में से ज्योति नो विपुरुषा पर तुष्टि हेतु दुखाजिता नारी प्रेत। मेरी निंदा करके, मेरा तिरस्कार करके, मेरा अपमान करके कोई खुश होता है तो बड़ा आनंद मना है। मेरी निंदा करके, मेरी मेरा तिरस्कार करके, मेरा अपमान करके, मेरा नुकसान करके कोई राजी होता है तो बड़ी कृपा है। सज्जन पुरुष तो ऐसे होते हैं कि दूसरों के सुख के लिए बड़े कष्ट से पड़ा कमाया हुआ धन खर्च कर देते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाया धन है वो भी खर्च कर देते हैं, दूसरे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अरे मेरी निंदा के प्रसन्न हो गया, मेरा तिरस्कार के प्रसन्न हो गया, मेरे को दुख देकर राजी हो गया, मेरे तो पाप कटे, मैं तो हुआ शुद्ध, अरे वो हो गया राजी, घर का कुछ खर्च हुआ ही नहीं। लोग बड़े क्लेश पा करके कमाया हुआ धन भी दूसरों की राजी के लिए खर्च कर देते हैं, अरे हमारे इसमें खर्च कुछ हुआ ही नहीं, अरे दूसरे राजी हो गए, ऐसा आनंद कैसे हुआ बताओ। कोई फायदे क्यों फायदे फायदा। इस वास्ते मेरे दुख दे करके कष्ट दे करके निंदा करके तिरस्कार करके अपमान करके कोई राजी हो जाए तो अपने मानद मनाना चाहिए कि बड़ी भारी बात है। दूसरों के राजी के लिए धन खर्च करते हैं लोग, हमारे खर्च करने नहीं पड़ा, एक दो गाई देकर तिरस्कार करे अपमान कर राजी हो गए। अपना तो कटा पूर्व का पाप वो हो गया राजी, बोलो नफा अगर ये बात पकड़ना धर्म कर्म कैसी आनंद की बात है। दो चार खोटे खरी सुना करके राजी हो जाए तो आनंद मनाना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमारा कुछ खर्च नहीं हुआ, खर्च नहीं पाप खर्च हुए, अपने कोई गलती वो खर्च हुई, कहीं किसी को दुख दिया वो खर्च हुआ, हमारे पाप खर्च हुआ यार, वो हो गए खुश। बोलो मन निंदया यदि न परितोष में थी, मेरी निंदा करके किसी को संतोष होता हो नंदा प्रयत्न सुलभ हो ये मनु अप्रयत्न मेरे को कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ा यार खुश हो गया, बड़ी आनंद की बात है। इस वास्ते बड़ा प्रसन्न है, बड़ा ही प्रसन्न, कहीं आदर सत्कार करे महाराज महाराज करे वहां सावधान रहना, वहां खतरा है कहीं धोखा न हो जाए, कहीं फूल न जाए, फूक न भर जाए भीतर कोई, हम अच्छे महात्मा हो गए संत हो गए त्यागी हो गए, ये नहीं आ जाए, उसे सावधान रहना। और निंदा करे तिरस्कार करे अपमान करे दुख दे उसमें हमारा नुकसान नहीं है, ये थोड़ी कठिन कठिनता पड़ती है मान बढ़ाई की इच्छा रखने से, आराम की इच्छा रखने से ये सहने में कठिनता पड़ती है, पर है लाभ की बात, तो लाभ की बात है तो कठिन से लोग अपने लाभ के लिए तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करे, शीत घाम सहे, भूख सहे, गर्मी सहे, सर्दी सहे, तपस्या के लिए अपन इतनी करता अपन आपने आप आ जाओ, जान कर ये जो तपस्या कर रहा है उसी अपेक्षा अपने आप को आवे प्रसन्न आवे मेरी महिमा ज्यादा है, जान कर उपवास करो उसी अपेक्षा जो उपवास हो जाए वो बढ़िया है, चीज नहीं मिले वो बढ़िया है, कमी वेरू से मौज में वो बढ़िया है, जान कष्ट वर्ष में बढ़िया नहीं है। पंचाग्नि तप है तो एक तो सूर्य है चार अग्नि तप अगर बैठे तो करना पड़े उद्योग, दूसरा तिरस्कार करे अपमान करे, हमें उद्योग कुछ यही नहीं, हमारे को कुछ करना पड़ता ही नहीं, करते ही दूसरे दूसरे काम करते हैं, हमारे को लाभ ही लाभ हमारे होता है, हमारा केवल लाभ होता है और हमारा कुछ नहीं, हमारे आनंद ही आनंद होता है, मौज ही मौज होती है, सुख ही सुख होता है, लाभ ही लाभ होता है, नुकसान है ही नहीं, आराम में नुकसान है, इस बात से सावधान रहो, आराम नहीं होना अपने अपने तो को मस्त रहना है। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, संतों को सदा ही दिवाली धन से आज पर सदा सदा सदा दिवाली संत के, सारी दिवाली संत के, सदा दिवाली संत के, भगवान को याद करे, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम परिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे जो परमात्मा वो हमारे, देखो एक जो बात है भगवान सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सह, सबसे गुणवान है, सबसे रूपवान है, सबसे श्रेष्ठ है, वो हमारे और काले हैं, कलुटे हैं, कोई काम के नहीं है, स्वभाव भी ठीक नहीं है, सब है वे भगवान वे हमारे। सबसे श्रेष्ठ तो हमारे हैं, सबसे निकम है, तंग करते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, भक्तों को कष्ट देते हैं, रुलाते हैं, हमारे हमारे मोझ होगी भाई, मोझ होगी, हरदम मस्त रहो, हरदम। मेरे को आश्चर्य होता है दूसरों का आदमी क्यों विचार करे, दूसरा ऐसा करे, दूसरा ऐसा करे, ऐसा करे, अरे भाई कह दो ऐसा करो, ऐसा मत करो, कहे हम करेंगे, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। कोई कहता है हमारे दर्पण में दिखता है, कोई कहता तवे में दिखता, तवे के लाल लेता है, हम दिखता, चौथी बात बहुत बड़ी बात है। अब किसी को दर्पण में दिखे, किसी को तवे में दिखे, कोनो काले बड़ी अच्छी बात है, अच्छा नहीं है कि दादा तुम्हारे क्या पता, अच्छा ठीक है, अपने आनंद बनो, हमारे ऊपर सदा है दुख दे तो ठीक है। देखो भाई ये बात मनुष्य भूल जाता है, मनुष्य भूल जाता है, कष्ट देने वाला बुरा दिखता है, कष्ट देने वाला हमारे पापों का नाश करता है, हमारे अवगुणों का नाश करता है, हमारे कमजोरी को नाश करता है, हमारे को बलवान बनाता है, हमारे को शुद्ध बनाता है, हमारे को निर्मल बनाता है, हमारे को ऊंचा बनाता है, अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अच्छा वैद्य हो वो दवाई दे, दवाई कड़वी है पर कड़वी भी अच्छी है, कड़वी होने पर भी बड़ी मौज है। अरे बुखार तो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, मीठी है नहीं वो, कड़वी भी मीठी है, हमारी जो कमी है वो मिर्चाएगी, इस वास्ते बुढ़ी भी है, इस वास्ते आनंद मनाना चाहिए और सबकी सेवा करें, सुख पहुंचा हुआ सावधान रहना चाहिए, आदमी आराम देवे, बढ़ाई करे, स्तुति करे, आराम देवे, सेवा करे, सावधान रहो, सजग रहो, सजग सावधान, कहीं फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी, सावधान रहो भाई, मान बढ़ाई में कहीं फंस गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। हमारी कहावत है भरो सैन दुश्मन घर साजे, भरो सैन दुश्मन की घर साजे, ये बड़ा है, सेवा करते नहीं, हमारे हित की सेवा नहीं जानते नहीं, इस वास्ते दुश्मन घर साजे हो, सावधान है सावधान, उसकी नीयत अच्छी, इस बात से आदमी को ज्यादा मत करो, सावधान रहो सावधान, ऊंट पर बैठे हैं नहीं ऊंची नीच से, और सावधान सावधान, ऊंट ठीक बैठता है, ऊंट ठीक से बैठा, सावधान सावधान, तो खतरे की चीज है, आदर है, सत्कार है, मान है, महाराज महाराज है, इसमें सावधान रहना बस, सबसे प्रसन्न रहो, प्रसन्नता तो हरदम, अनुकूलता मैंने प्रतिकूलता प्रसन्नता हरदम, तरीका दो है, तरीका है दो, प्रतिकूलता में निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, वहां निधर करो, निश्चिंत रहो, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई बाधा नहीं है, यहाँ बड़ी अच्छी आदर सत्कार वहां है, चाची भगवान को याद करो, भगवान करो, भगवान का नाम लो, भगवान का। अब भगवान की कृपा समझनी चाहिए। प्रतिकूलता में ज्यादा है, अनुकूलता में कृपा है, अनुकूलता से ज्यादा प्रतिकूलता में है। माँ होती है ना, सब लड्डू सब बालकों को सबको लड्डू देते, चाहे भी दे थप्पड़ सब नहीं दे सकती, थप्पड़ अपने लगा देती है, अपना अपना क्या उदंडा रहता है। तो जलेबी से बढ़िया थप्पड़ है, जलेबी तो सब देते, थप्पड़ सब देते है। ये दुर्लभ चीज है, इस वास्ते आज उन्होंने भगवान ने कृपा कर दी, ठाकुर जी ने कृपा कर दी है। मन ही मन राजी हो, मन ही मन तो क्या करता नहीं, घर का कोई कहो अनुमान है, मन मन खुशी मनाऊ, घर को कोई कहो अनुमान है, मन मन खुशी मनाऊ, बहुत ठीक है, अपने अच्छी बात है। घना कहना माना अनुकूल चला तो फंस जाएंगे हम, नहीं तो फंसेंगे नहीं, तो हमारे को निर्मल कराएंगे नहीं, हमारे को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए कृपा है। विश्वास देश हरदम निश्चिंत रहो, निर्मल रहो, आदर सत्कार महिमा प्रशंसा मत सावधान रहना, कोई कोई बात नहीं, प्रशंसा में भूल जावे नहीं, निंदा में भूल जावे नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, फिर आनंद ही आनंद है। सदा दिवाली संत के राठो पर सदा मौज ही मौज है। क्या बताओ, एक आनंद रहता है। सज्जनों भगवान में ले जाओ सच्चे हृदय से, संसार तो है इसको दुख लेगा। ना अपने महात्मा न संसिद्धि परमांगता, माओ बेटी पुनः जन्म दुख ले शाश्वतम, दुखा ले भोजनालय होना, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, इस तरह से संसार को भगवान ने कहा दुखा है, उसमें सुख दूर नहीं, सुख तो भगवान की कृपा में है। सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जन्मुख कोट यज्ञ से तब ही, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जन्म कोट यज्ञ से तब ही, बोल भगवान के सन्मुख हो गया, संसार के सन्मुख का फायदा नहीं है, संसार सेवा में फायदा, सेवा करो, सेवा बन जाए किसी भी तो अच्छी बात है, कुछ फायदा है। इस वास्ते मस्त रहो हरदम, वो जो बात है ना सदा दिवाली संत के राठो पर, ये बात थी, ये मेरा भाई है, मौज हो रही है। एक संत थे, एक सदन किया महाराज, अकेले ही बैठे हो, भाई अकेला तुम्हारा से हो गया, तेरे आने से हो गया, ये तो साथ भगवान थे, मौज करते थे, तुम्हारे अकेले हो गए, तेरे कृपा से हो गए, हरदम हरदम समझे। दूसरे का सहारा दिया, दूसरे की इच्छा करी, भगवान के लिए हुआ, भगवान हमारे हमारे साथ, अपने कमी है ही नहीं किसी बात की। एक देखो मार्मिक बात है, सुनाई आपको अभी कही है, फिर दोबारा कहूंगा, संसार सब मिल करके आपको कुछ नहीं दे सकता, और आप संसार को परमात्मा की प्राप्ति दे सकते हैं, सब कुछ सांत्वना दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, दुख मिटा सकते हैं। आप अकेले संसार को दे सकते हैं, सब संसार मिलकर कुछ नहीं दे सकते। क्या देगा? बस कोरा घाटे में घाटे में हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया मार रुपया पैसा अनुकूलता के लिए रात दिन भाग रहे, वो आप उठ जाते हैं। आपको वही देगा जिसकी इच्छा नहीं लेने की, कुछ लड़े इच्छा नहीं, किंचन वादी कभी भी स्वप्न भी वो आपको निहाल कर सकता है। जिसकी इच्छा है पाने की, वो क्या निहाल करेगा? बताओ कैसे निहाल करेगा? कैसे करेगा? वो तो आप भूखा है, आप भूखा दूसरे को क्या रोटी देगा? दूसरे को ही देगा जो भूख है ही नहीं। जो परमात्मा का पर्याप्त होता है, परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा से विमुख हुआ सब पूर्ण। बड़े धनी हो, गज गरीब हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, कैसी हो सब कोई न क्या हो, भगवान से विमुख है तो नहीं है। भगवान के सन्मुख हो गया सज्जनों, आनंद का भंडार खुल गया, आनंद का भंडार। मेरे तो मेरे धर्म को और दूसरा न कोई, कैसी मौज की बात है। इस बार से खूब आनंद मनाओ, खुशी में रहो, मस्त है। राज्य प्रतिकूलता लिए बस मनुष्य अनुकूलता चौक लगे, प्रतिकूलता तोरी लगे। अनुकूल तो बढ़िया है, प्रतिकूलता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है भाई। दो थोड़ी भाई वो देखो, अनुकूलता चाहते हैं इस वास्ते प्रतिकूलता बुरी लगती है, अनुकूल नहीं चाहे तो प्रतिकूलता बुरी नहीं लगे। ब्याह में गालियां दे दी जवान जवान लड़कियां, दुख नहीं होता। वो आदत चाहते नहीं तो गाड़ी अच्छी नहीं, असल गाड़ी अच्छी लगती है। 80 वर्ष हो डोकर हो जाए जगत की जान, मैं आऊंगी गाड़ी उन्होंने कहकर ऊंचा खान अच्छी लगे। आप मिटे जरूर आपकी कृपा हो, मिटे बहुत तो कठिन तुम्हारी तो कृपा हरदम रहे मारी कृपा ने क्या है बोलो, गाड़ी अच्छी लग रहा है। किसी को गाड़ी अच्छी अच्छी समझे ये प्यार ही गाना समझते कैसे मोज रहे प्यार बोलो कैसे खराब कैसे लगे। हाँ तो महाराज बिडे मिटाओ तो मिटे ही मिटे को बताओ तो ना फायदे की बात है। प्रतिकूलता फायदे की बात है, अनुकूलता नुकसान की बात है। अनुकूलता में पुण्य नष्ट होते हैं, प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं। आप पाप जमा रखना चाहते हैं पाप पुण्य बताओ पुण्य जो होता है प्रतिकूलता में अनंत पुण्य नाश होता है। एक राजपूत थे जो ये बनिया के यहां से गए, रात्रि में दुकान से गुड़ चुरा जाए, गुड़ सुन गया शेषा मारे गुड़ पड़ी हुआ है, मारे गुड़ पड़ा है, आपने तो काम आ जाएंगे बिक्री कर दोगे तो कुछ चल रहे तो खाई भी जाए। तो वो ना खा कूदते रही है और जितना दाम आवे इतने मुफ्त में आ जाए, खा कूदते रहे खा कूदते रहिए खा कूदते रही है। अपने क्या अपने घर का खर्च क्या हुआ, अपने घर का क्या खर्च हुआ, खा कूदते रही है। आज शेर शेर खा लेगा तो क्या हर्ष क्या होगा मैं बताओ। आज देता दाम आवाज उतना है, खा घूमते रहे खा घूमते रहे। तो प्रतीक बोलता है आनंद है, हरदम आनंद है, हरदम सदा दिवाली संत के आठों पर खुशी खुशी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। चिंता है कि नहीं कोई चिंता, चिंता दीन दयाल को मौन सदा आनंद। भगत कहता है चिंता दीन दयाल को, भगवान को चिंता। इसका निर्वाह कैसे करेंगे आप जानो, तुम जानो तुम्हारी। द्रौपदी ने कह दिया लाए जाएगी लाज तिहारी, ना तो मेरु का बिगड़ेगा, बताओ मेरे क्या बिगड़ेगा। मोह पति पांच पांच गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। मोह पति पांच पांच गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। सुन के सामने लाज मरोगे, देखोगे दुबदा उगाड़ी, मेरु का बिगड़ेगा। शर्म नहीं आई आपको? मैं कुछ बता दे, हाथों से पकड़ी साड़ी, दांत से पकड़ी साड़ी, छोड़ दी सकते साड़ियों का ढेर लग गया, ढेर जल खींचता गया। भगवान देते गए तरह तरह की शाम, तरह तरह की तरह तरह रंगीली, तरह तरह बढ़िया बढ़िया साड़ियां। तो लोगों ने कहा ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है स्त्री बीच नारी है, कोई कोई कोई साड़ी साड़ी इकट्ठी हुई है। कांधे में सूत का जैसे पत्ता को भेजे ना निकल गया भाई। साड़ी बीज दारी है कि दारी बीज रानी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है निकल नहीं जाए ढेर लगेगा ढेर। अब द्रौपदी नकली मर दी, दस हजार गज बंद घटोर घटोर दस गज सीर, दस हजार गज, दस हजार गज बंद घटो, अरे घटोर दस गज सीर, दस हजार गज गज हाथी गज, दस हजार गज बल घटे दस गज सीर। ऐसी बात है भाई, भगवान की कृपा ऐसी मोजी है, ऐसा आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। शेर जी की बात याद आई हुई, शेर जी थे बालक, बालकपण की बात कही शेर जी, बालकपण की जो एक परात में बोर भरा बोरिया बोरिया लाल लाल छोट छोट बोरिया, तो अपने जेब के वहां जेब घाते घाते सड़क घाते सड़क। अब बालक ने कुर्ते वो जेब कितनी हुए सब कैसे मे सब आते सब घाते। अब सेब कैसे घालते, माजी का नाराज होता नहीं तो कोई मार पेट करता तो शेर जी हंस देता कि क्या करें, हंस देता है, हंस देने मार पेट में आनंद नहीं आता है। माँ मार पेट करे बार से मारपेट में आनंद नहीं आता, रोवे तो आनंद आवे। भोजन करने को जाते तो क्या देगा, तेरी ज्यादा क्या है तेरे, दाल बची दाल दे दे दाल पी लो, तेरे तो भोजन ठीक काम आ जाए, मेरे काम आ जाए, मेरी भूख मिट जा। ऐसी बढ़िया बात है। जैसे सर जी मन रीस कमाती पहले बाद में माँ जी करे क्या करे मारपीट करे हंसने मारपीट ने आनंद ही नहीं आता हंसने से कोई आनंद कम बैठ जाए ये बात किसी किसी में होता है ऐसा ऐसा गुस्सा नहीं होता आनंद होता है तो दुख होता ही नहीं भगवान है जो विधान हो गए वह विधान मस्त रह गए शेठ जी के सामने बात चली या तो बालक अपनी बात सुनी उनसे तो देखी हुई बात बता शेठ जी ने कहा हमारा सब हमारे तो मन सा ही होता हमारे जो होता है सो मन सा ही होता है वो आपके अकेले में कैसे होते भी हमारे तो लोग ये कहते हैं हम हमारे मन से होता है नहीं एक गांव में एक ब्राह्मणी है ब्राह्मणी ब्राह्मणी अपनी भाषा में बोली महाराज कोई बाल बड़ी वो है जो मन चा जड़िया जड़ तो वही को बोले सुनने कोई बाल बड़ी वो है जो जड़िया जड़ तो वही को बोले कोई बाल बड़ी वो है हम जो चाहते वो होता ही नहीं उल्टी तो होता है कहीं बाल में बढ़ी हो कहीं बढ़ी हो कहीं आगे लगे कहीं बात पे लगी जानिया जान तो ही बोली शेर जी हमारे तो मनसाई होती है शेर जी आपके ही मनसाई कैसे होती है देखो हमने चाह भगवान की चाह में मिला दी राम की चाहे सो यो ही खरे अन्यथा सो नहीं कोई राम जी जो चाहते है वो योगा है उस वजह से कोई कर नहीं सकता राम जी के चाहने में हमारी चाहना करेगा कोई मर जाए तो ठीक कोई जन्म जाए तो ठीक घाटा लग जाए तो ठीक नफा हो जाए तो ठीक मान हो जाए तो ठीक अपमान हो जाए तो ठीक राम की चाहे सो हो ही जो होता है वो भगवान की होता है अरे भगवान की चाहने में हमारी चाहना तो मधुबन सा ही होता है राम की चाहे सोई हो ही और होता है और राम की चाहे सोई हो ही करे अन्यथा असने कोई हमारा तो सब मन सा होता आपदम मन सा कैसी बढ़िया युक्ति कैसी है आप लोग विचार कर लो तो बस भगवान की साह में साह मिला दी जो हो सो ठीक है बरदार मौज हो गया ठीक नहीं होता तो होती ही नहीं बात ही ठीक है इस बात जो हुआ जो बहुत ठीक है भगवान की कृपा से हुआ है भगवान की मेहरबानी से हुआ है आनंद हो गया मौज हो गई कैसी अगली बात है जो होता है जैसे होता है उसमें आनंद है मौज ही मौज है तो इस बात से हम तो सदा मन सा होता है सब सदा मन सा तो राम कीन चाहे सोई हो ही राम कीन चाहे सोई हो ही करे अन्यथा आस नहीं कोई उस वोल्ट फिर कोई कर नहीं सकता तो हमारा तो मन सा होता सदा मौज ही मौज है आनंद ही आनंद है खुशी खुशी है आनंद ही आनंद है अपने चिंता किस बात की अपने कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं भगवान के भक्तों की ये बात है भाई भगवान के भक्त नहीं होते शरीर के भक्त होते और शरीर के अनुकूलता जीव जा शरीर के अनुपति को तो हार्ड मन से भगत हुए एक भगवान में भगत है तो फर्क है ना एक तो भगवान के भगत हो एक हार्ड मन के भक्त हो हार्ड मन के भक्त में उसको फर्क नहीं दे सकता हार्ड मन ठीक हो राजी हो जाए इसमें से नाराज हो जा राम की दशा सो हो ही करे अन्यथा ठीक है बहुत ठीक है महाराज बहुत आनंद है जो होता है ना इस वास्ते करने में सावधान होने प्रसन्न है दो बात याद रखो सब सुन लो, सब सुन, एक करना एक होना, एक तुम करते हैं एक होता है, करने में तो सावधान रहो, एकदम करने में सावधान, अरे होने में प्रसन्न, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, अपने बोझ में रहो, होने में गति नहीं होती, बुखार हो तो ठीक है, घटा लगे तो ठीक है, कोई मर जाए तो ठीक है, कुछ मर जाए तो ठीक है, न पा हो जाए ठीक है, हो जाए ठीक है, वही बात है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, बोलो क्या बाकी रहा, करने में सावधान या होने में प्रसन्न, करे सावधानी जैसा बात, करने में सावधानी रखे, जैसे करने में सावधान होने में प्रसन्न, और सुनाओ कोट यज्ञ तब ये काम नहीं है, पाप है स्वभाव तुम है और पवित्रता सतह है, ये भगवान का अंश है, भगवान का अंश है, महान पवित्रता आप साफ है, पाप कर्म से किया हुआ है, जहां संग हुए जहां सूर्य संग हुए कि प्रकाश आ गया, प्रकाश लाना नहीं पड़ता, प्रकाश करना नहीं पड़ता, सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि प्रकाश करो महाराज, कहना नहीं पड़ता, संग हो जाओ, कितनी शुभ बात है, संग हो जाओ भगवान में, हमें भगवान का वजन करना है, हमें मतलब नहीं है, हमें संसार से मतलब नहीं, हमें मान बुलाई से मतलब नहीं, हमें भोगों से मतलब नहीं, हमें रुपये से मतलब नहीं, हमें कुटुंब से मतलब नहीं, हमें समाज से मतलब नहीं, हमें संसार से मतलब नहीं, एक जोग से भगवान मतलब, संसार बिना जाने ही सबका सब भगवान में जा रहा है, बिना जाने होश नहीं, होश अरे होश कर जाओ तो निहाल हो जाए, हरदम भगवान की तो जा रहे श्याम रामचंद्र की जय, मोरम गगन शिवाने की जय, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 10 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।